آتش کردن پادشاه جهود و بت نهادن پهلوی آتش، که هر که این بت را سجود کند از آتش برست. آن جهود سگ ببین چه رای کرد، پهلوی آتش بتی برپای کرد. کان که این بت را سجود آورد برست، ور نیاورد در دل آتش نشست. چون سزای این بت نفسو نداد، از بت نفسش بتی دیگر بزاد. مادر بت ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. آهن و سنگ است نفس و بت شرار، آن شرار از آب میگیرد قرار. سنگ و آهن زاب کی ساکن شود، آدمی با این دو کی ایمن شود. بت سیاها بست در کوزه نهان، نفس مر آب سیاه را چشمه دان. آن بت منحوت چون سیل سیاه، نفس بتگر چشمه ای بر آب را صد سبو را بشکند یک پار سنگ، و به چشمه می زهاند بیدرنگ. بت شکستن سهل باشد نیک سهل، سهل دیدن نفس را جهل است جهل. صورت نفس را به جوی ای پسر، قصه دوزخ بخوان با هفت در. هر نفس مکری و در هر مکر زان، غرق صد فرعون با فرعونیان. در خدای موسی و موسا گریز، آب ایمان راز فرعونی مریز. دست را اندر احد وحمد بزن، ای برادر واره از بو جهل تن.